lekarz i strudzony bytem. Złości owiane ulice, ból ciążący na psychice. Społeczeństwo krzyczy wiara, wygłasza swe rasje. Kolejne demonstracje, mocno związani z tym miastem. Znów myślami gdzie indziej, rozmyślania nad sobą. Późną porą z tą samą, grupą toczący się prolo. Nagrania składam na promo i ruszam przez siebie. Widzę ciągle jak nie jeden z pogardą to bierze. Ej wy wszyscy do was mówię, co sami potraficie. Brak pojęcia o muzyce, złe opinie o naszej liryce. Przekreślone z góry wszystkich takich, ich marny twórczy potencjał, dawno spisany na straty. Za plecami wariaty, zawsze wspierają słowem. Nagrzana kabina, mikrofon, zapisany kolejny projekt. Sej ściągnięty z powiek, szara rzeczywistość wierszym nałogiem. Dla mnie tylko te wersy, oskosi środek, widzę szczęście za progiem. Śmierć za rogiem, nadchodzący koniec. Sam powiedz pieniądz Bogiem, ostatecznym słowem konflikty i nadzieje, ludzkie perypetie, prośby. Przeciwka groźby, bezustanny wybuch emocji. Rozlegające się głosy nosy, krzyczy człowiek ze złości. Kolejny ból, wyrządzony zazdrości. Możliwości tych ciągle krzywych i frustracji. Kolejne opinie zrodzone z nietolerancji. Góre pięści, podniesione ku zwycięstwu. Nasze chęci, oni wciąż nie chcą nas tu. Powiedz którędy, mamy iść by zwyciężyć. Sto z waszych pretensji, nietolerancji werdykt. W górę pięści, nigdy ich nie opuścimy. Mamy tą siłę, siła retor rodziny. Nasz ra, niechciany ra, ciągle tkwi. Wszyscy przeciwni, werdykt nietolerancji. Tak, tak, tak, tak, tak, ciągle. Ciągle słyszę ten bezsens, raperzy szerzą agresję. Co jeszcze? Pytam tych krytyków władających biegle, chętnie wymyślane przez was kolejne brednie, subkultura. Supy w ta kolejne pokolenia, bzdura. To przeminie akurat. Chcielibyście tego, ten krzyk nasz być ciągle. Widzicie co złego, do czego zmierza. Przesłanie głosu młodych ludzi oddani sercem ku przeciwnościom losu. Jedyny sposób, jeden znaczący do końca. Dla pokroju jak my, język za bardzo wulgarny, szczerość całej prawdy. Co? Manifest zwykłej, ulicznej bandy. Za takich odbierani, na starcie już dawno przegrani. My ze swoimi ambicjami, walka z ignorantami. Zbierane myśli nad kartkami, wyrażane słowami. Poza ich kategoriami, wolność słowa bez granic. My do końca oddani, co honoru nie plami. Z daleka słyszę w ciszy werbę, wypełnia przestrzeń. Ja skupiony na tekstem, wypuszczam z duszy refleksję. Stłumiam w sobie agresję, pierdolę to presję i niechęć. Jakieś sugestie wyssane z palca za sobą niesie. Dalej widzę jak rośnie w siłę nasza kultura. MC strokują na szurach, sztuka powstaje na murach. Nienawiści góra, zmyślonych terwych racji. Wychodzimy naprzeciw, wbrew waszej nietolerancji. Górę pięści, podniesione ku zwycięstwu. Nasze chęci, oni wciąż nie chcą nas tu. Powiedz którędy, mamy iść by zwyciężyć. Sto z waszych pretensji, nietolerancji werdykt. W górę pięści, nigdy ich nie opuścimy. Mamy tą siłę, siła retor rodziny. Nasz ra, niechciany ra, ciągle tkwi. Wszyscy przeciwni, werdykt nietolerancji. Górę pięści, podniesione ku zwycięstwu. Nasze chęci, oni wciąż nie chcą nas tu. Powiedz którędy, mamy iść by zwyciężyć. Sto z waszych pretensji, nietolerancji werdykt. W górę pięści, nigdy ich nie opuścimy. Mamy tą siłę, siła retor rodziny. Nasz ra, niechciany ra, ciągle tkwi. Wszyscy przeciwni, werdykt nietolerancji.